فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعد عليكم حبيب الله سبحانه وتعالى ما كنت كيسانا ونبتونا صلى الله عليه وسلم تنندلير لا درس يجب تكتبين تشعلنا يجب إن شاء الله تعالى نور تقوى تكتبين تنوشة وما بعد الله سبحانه وتعالى أتوفك الشيخ عليها الله أتوفكش كتمين زمالين ومبارك الله سبحانه. نعم تنشيها كتك كتنجالي ولا يجوز أن يقرأ القرآن وهو ساجد. هايفاي انتو كسونا قرآن هل يقوى مسجود ملوتنا هذا الافتراش والإقعاء بين السجدتين. الافتراش لكيكار كيكار شاكو فكالي مبو وكشوتو لو كوكيت مبو وكليا الافتراش صورة نفهم كيكار هيتو لكالي مبو وكشوتو نولازي القدم ونولازي نومو ونولازي anafungua kulia ndio ambao unausimamisha. Waliqa'a baina sajdatayn, aliqa'a ni kikao cha mtu kukalia visigino vyake, asimamisha miguu yake miwili alafu anakalia vile visigino. Nadhani hii pia ni maarufu ndio, lakini baina sajdatayn kao hivi tulizungumzia kati ya sijida mbili pale umesujudu. Sasa umekuja Allahu Akbar, kwa hiyo pale unapokaa hii ni nguzo ichikitaka kabla ya kwenda sijida ya ngapi ya pili. Kwa pale pana vitako au pana vikao ambavyo yatakikana mtu akae, si kitako chochote au si kikao chochote uweze kukaa. Ushekhe ametaja al-iftarashu wal-iqa'a. Yakulu sheikh rahimahullahu ta'ala thumma yarfa'u ra'sahu mukabbira, baada ya kuwa umesujudu pale ushamaliza kuleta nyuradi, sheikh anasema atanyanyua kichwa chake kwa kupiga takbira au hali ya kuwa ni mwenye kupiga takbira. Wa hadha wajibu, na hilo jambo la kupiga takbira ni wajibu. Wayarfau yadaihi ahyana, na atanyanyua spika inafika vizuri hapo. Wayarfau yadaihi ahyana, na atanyanyua mikono yake miwili wakati mwingine. Tunaeleza haya masala ya kunyanyua mikono wakati wa kwenda kusujudu au wakati wa kunyanyuka katika sijida au wakati wa kwenda tena sijida ya pili, kwa majambo hili lina nini, lina ikhtilafu baina ahli ilm. Wako wanaoona ya kuwa maeneo ya kunyanyua mikono ni maeneo mangapi? Manne. Na bali wako wanaona maeneo ni yale matatu yaliyokuja katika hadithi ya Abdullah ibn Umar katika sahihi Bukhari na sahihi Muslim. Lakini Abdullah ibn Umar huyo huyo alionekana akanyanyua maeneo manne, na ndio haya aliyotaja Sheikh Al-Uthaymeen rahmatullah ta'ala alayhi. Kadhalika Al-Bassam katika Taysir Al-Allam pia ametaja maeneo haya manne. Kwa hiyo wanaona kwa maeneo ni manne, kwa maana hadithi hizi tulizozitaja za Malik ibn Huwairith, ya Anas ibn Malik na nyinginezo ni hadithi ambazo hazikusihi, hazina nguvu, sio sahihi mbele ya hadithi hizo ambazo tulizitaja. Na Abdullah ibn Umar tunaona kwamba alikanusha Mtume akunyanyua mikono wakati wa kusujudu. Lakini wako wanasahihisha hadithi hizi na hadithi sahihi, wakaleta taawili, kwa maana wakatoa maelezo au wakafanya jamu, wakazikusanya hadithi hizi mbili, wakatoa maelezo ya kuwa ahyana, wakati mwingine mtu anaweza kufanya hivyo, sio utaratibu wa kudumu. Tumeelewana vizuri? Naam. Kwa tukiona ahyana tunakumbuka kule tulikotoka. Thumma yajlisu mutma'inna, kisha atakaa kikao hapa hali ya kutulizana. Hatta yarji'a, mpaka kirudi kullu adlin, kila kiungo ila mawdhi'ihi, kirudi kila kiungo sehemu yake. Wa huwa ruknun, na hiyo nini? Nayo ni nguzo. Yani hichi kitako mtu mpaka akatulizana pale, kikarudi kila kiungo sehemu yake, hii ni nini? Hii ni ruknun, ni nguzo. Wayufrishu rijlahu al-yusra, wayufrishu, na atautandika au ataulaza mguu wake wa kushoto. Fayaqudu alaiha, na atakaa juu ya mguu wa kushoto. Wa hadha wajibun, tumeelewana kuulaza mguu wa kushoto na kuukalia juu yake. Wayansubu rijlahu al-yumna, na ataukita, atausimamisha mguu wake wa nini? Kulia. Wayastaqbil biasabi'iha alqibla, mguu kukitoa yenyewe hii vidole vyaelekea wapi? Qibla. Nadhani tunafahamu kuna watu wengine hawawezi, ima kwa sababu ya miili mikubwa, wengine tu viungo vyao, kwa sababu ni jambo kidogo kuvielekeza dole qibla, wengine wanaona tabu, waumia, hasa maungo yanapokuwa hayana mazoezi. Lakini yatakiwa tufanye hivyo. Wayajuzu al-iqa'u ahyana, Sheikh anasema na inajuzu hicho kitako cha iqa'a ahyana. Tumesema nikija neno ahyana kuna ishara latifa, kuna ishara latifa Sheikh anayashiria mas'ala iqa'a. Imekuja hadithi ya Abdullah bin Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, alipoulizwa kitako hichi kasema ni katika sunna. Na iqaa hii tunayozungumza hapa ni ya kukita miguu miwili ukakalia visigino vya ile miguu miwili pale unapokopa katika kitako baina ya sijida mbili. Kwa ahyana unaweza kufanya hivyo shaka, lakini jambo hili limekuja lina khilafu baina ya ulama, kwa sababu zimekuja hadithi nyingine ambazo zinakuja kukataza al-iqaa, na wakuonyesha kwamba hadithi ya Ibn Abbas ni hadithi mansukh. Baadhi ulama wamekwenda hivyo kwamba hadithi hii ni mansukh, na as-sahihi ni kuwa kitako cha hapa ni kitako tu cha al-iftirash. Hizi ni khilafu baina ulama, na wako walioenda kwamba ni kitako bisihi ziada ni sahihi na haijafuta usahihi ni sahihi, ipo katika masala ya kuwa ni je ni mansukh au la kwa lile katazo. Lakini wakaashiria kwamba katazo limekuja kukataza vikao hivyo al-iqaa ya shaitani, ambao ni kitako cha kufanyaje, cha mtu kukalia makalio yake, alafu akasimamisha miguu yake, alafu mikono akaiachia kama alivyokuwa yule Nasema kwenye swala kwa umeambiwa haram. Kaa ili watu waone. Rudia. Ashia mikono. Kwa kwenye swala ukakaa bila unakita unakalia makalio, unasimamisha miguu, miguu yako safi. Tumeelewana vizuri. Kikao kile ndio ikaa iliyokatazwa. Au ikaa nyingine ni kusimamisha miguu, yani wailaza ile miguu nyuma, lakini waisimamisha alafu wakalia makalio. Tusimamishe ile kikao ambacho lazima mtu ana mazoezi. Vinginevyo huwezi. Unakwenda makalio yote unayabaka chini pa. Alafu hii miguu inakuwa iko nyuma vile vile. Lakini huikalii, waitanua wakalia makalio alafu yasimama. Hii ni ikaa'u kadhalika. Ima kusimamisha hata kule lakini kukalia katika hali hiyo. Umeona? Hilo ni jambo ambalo pia limefanyaje kikao hicho kimekatazwa. Ni ukbatu shaitani. Kwa waliokwenda katika hilo, kwa maana ya ahyana, wakati mwingine mtu anaweza kufanya hivyo. Na Sheikh Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi ana maelezo mazuri ya kuwa sahihi ni kuwa ni iftirash. Hiyo ndio msimamo wake. Na Allama Albani anaona al-iqa'a inajuzu ahyana, kwa hadithi ambayo ilimsihi Abdullah bin Abbas, na sio mansukh, isipokuwa tu kwamba aliona hadithi hiyo ya Bwana Mtume ahyana, kwa sababu aliyokuona kwa maana kama na sunna na masahaba wengine wamedhibiti al-iftirash. Kwa ina maana kuona kwa Ibn Abbas basi itakuwa ni ahyana baadhi ya nyakati. Tumeelewana? Wengine ahli ilmu wanasema inapokuwa kuna munasib, tumwingine mtu ima sehemu ni dhiki au kadha, wakati mwingine mtu ana maungo yanamuuma kwenda chini kukaa hawezi mpaka akalie ile namna ile, basi itakuwa jambo lenye kufaa katika sura hiyo. Naelewana jamani? وهو أن هي الإقعاء عليه لذي أن ينتصب على عقبيه وصدور قدميه. نمت كوكا أكاديكيكا يو يمسكين بياك سنبان بنالي متومبو يا نجو معنى كلا كاليا بسجين لذي كان أكاسم ميشا كاليسا يو أكاكا كليا بسجين أو أكاديكيكا بدوني lakini akakuwa sura ya kulaza fulani anapakalia visigino pamoja na matumbo naweza akakalia yale ya qadam. Umeona hapo? Hii ni al-iqa'a, tunasema hii ina khilafu baina ahli al-ilm. Tuko vizuri. Wayakulu fi hadhihi al-jilsa, na atasema katika kikao hichi, allahumma ighfir li, ewe Allah, allahumma ewe Allah. Hii ni Allah. Hii mimu huku mbele, hii imekaa badali ya harfu nidaa ambayo ni ya. Kwa kidogo mambo ya kilugha. Maana yake ni ya Allah. Kwa ilipoondoshwa ya harfu nidaa, ikafanywa iwab. Ikawekwa badali hii ya kwa mimu. Kwa Allahumma maana yake ewe Allah. Unamwita Allah, Allahumma ewe Allah, ighfir li, nisamehe mimi, warhamni na unihurumie, watburni na uyazibe au uyatatue matatizo yangu, uyaunge matatizo yangu. Kwa watu wa Kiunguja neno kuunga wanafahamu maana yake vizuri. Jamaa bwana hajaunga kabisa. Nini maana yake? Ha? Kama amepata matatizo bado hajakaa sawa. Kwa wajiburu ni kuunga yale matatizo, maana jabira ni bendeji au ni kitu kinaitwa au ile manini yale magozi, kwa maana mtu amevunjika sasa aungwe ile sehemu ili irudi ile jambo liondoke. Ndio nitatulie matatizo yangu. Niunge pale kwenye nini? Kwenye ufa, kwenye mpasuko. Niwekee sawa mambo yangu pale nilipoharibika. Wafani na uninyanyue daraja, waafani na unipe afya. Na afya maana yake ni asalamatu an kulli shay, ni kusalimika na kila kitu. Waafani sio afya ya mwili, hata afya ya dini kuna afya ya akili, kuna afya ya moyo, kuna afya ya dini yako, maana ni salama. Warzuquni au nirzuku. Mtu atasema haya, insha qal. Sheikh anasema akitaka atasema rabbi ighfirli, rabbi ighfirli. Atasema hivi. Ha? Rabbi ighfirli, rabbi ighfirli. Atasema hivi. ويطيل هذه الجلسة شيخنا سمعنا أترفوش هيك كتابه حتى تكون قريبا من سدتي أو سدتي مفكك كتابه أو مفكك كي قريب هيك كتابه ليلة سدتي كقربيانه ولورف ملوان وهابا تمجي فلشة كوابين سدتين كنا كتابه على الافتراش. Kuna mtu akijua kitako hichi. Nimesema unakalia mguu wa kushoto na ulaza unaokalia unasomesha mguu wa kulia. Na pia yajuzu ahyana na ndio madhhabu ya Sheikh Al-Albani au njia anayoshika au ndio msimamo aliyokuwa nao yafaa kufanya al-iqaa'. Nimesema ni kuchita miguu ukakalia zile visigino viwili au ukakalia visigino pamoja na matumbo. Hii al-iqaa'. أحيانا إنسان ويزه كفنيه يقول تنسيما فان خلافه بينه نمانينو يقول سيما نهار ويقول منجين أبو إنسان ويزه كفنيه سيما أبو إنسان ويزه كفنيه فاتلية أتكى بتار السجدة الثانية أو السجدة الثانية سجدة يتيم ثم يكبر وجوبا كيش أتفجة تكبيرا بعد تشكاك تقويتي sasema nyuradi zake sasa anakwenda kusujudu tena sijida ya pili. Nadhani huu mtiririko wa swala tunauona, tunakwenda pamoja sawa. Wayarfa'u na hii ni wujuba, kwa maana takbira hiyo ni ya wajibu. Wayarfa'u yadaihi ma hadha takbir ahyana, atanyanyua mikono pamoja na hii takbira. Wakati mwingine turudi katika yale khilafu tuliyoeleza. Wayasjudu sajdat athaniya, na atasujudu sijida ya pili. Atasujudu sijida ya pili. Wa hiya ruknun aidha, nayo ni nguzo vile vile. Wa yasna'u fiha ma sana'at al-ula, na atafanya katika sijida hii ya pili kama alivyofanya katika sijida hii ya mwanzo. Jilsatul istiraha, kikao cha kupumzika kabla sasa ya kunyanyuka kwenda katika rakaa ya pili. Bali je, ukitoka katika sijida ile waenda tu moja kwa moja juu au kuna kitako kidogo wakaa? Ndio hicho kitako kinachoitwa al-istiraha. Fa idha rafa'a ra'sahu min as-sajda ath-thaniya, akinyanyua kichwa chake kutoka katika sijida ya pili. Wa arada an-nuhuda, na akataka kunyanyuka ila rak'ati ath-thaniya, kwenda katika rak'a ya pili. Kabbara wujuba, atapiga takbira wujuban, hali ya wajibu. Wayarfa'u yadaihi ahyana, na pia hapo pia tunanyua mikono ahyana, sio utaratibu wa kudumu, baadhi ya nyakati. Wayastawi, na hii ni kwa msimamo, unaona hivi kwa msimamo ya kuwa haifai basi mtu atanyanyua kabisa. Wayastawi kabla an yanhadh, na atakaa sawa pale, atalingana sawa pale kabla hajanyanyuka qaida, hali ya kuwa amekaa. Yani Allahu akbar, watakuna rakaa ya pili kwanza, waja wakaa kitako pale ala rijlihi al-yusra, ataukalia vile vile kuukalia mguu wake wa kushoto mu'tadilan, hali ya kuwa mtu amekaa sawa, kile kitako cha iftirash. Hatta yarji'a kullu 'azmin ila mawdi'i, mpaka kirudi kila kiungo katika sehemu. Na jilsatu al-istiraha pia ni jambo mukhtalafun fihi. Tumeelewana? Kitako hichi pia hichi cha mapumziko kidogo, kabla kwenda rakaa ya tatu, rakaa ya pili au kwenda rakaa ya ngapi? Ya nne, kama sawa sawa sala sala ya rakaa nne. Hichi ni kitako vile vile wamekhtalifiana. Wako wanaona kwa Bwana Mtume aliwahi kukaa hivi wakati wa umri wake unakwenda mshumi. Kwa alikaa kwa asbab ya udhaifu na mengineyo. Kwa mtu ambaye ni dhaifu, mtu ambaye labda mzito hawezi kutoka direct mpaka juu, kachomoka, mpaka aje kidogo akae atafute nguvu aweze kufanya hivyo. Na wako wanaona hapana, ni kikao sunna, mtu yoyote anaweza kukaa. Umeelewana jamani? Naam. Arrakatu thaniya thumma yanhad, kisha atanyanyuka mu'tamidan 'ala al-ard, hali ya kuwa ni mwenye kutegemea ardhi biyadaihi, kwa mikono yake. Jambo hili ni jambo lina khilafu baina al-ulama. Baadhi yao wanaona mtu atanyanyuka kwa kutegemea magoti, kama vile al-Hanafiya wanaona hivi, Mahanafi wanaona hivi, kwamba vile ukitaka kunyanyuka uweki mikono, unyanyuka tu kwa kutumia magoti, alafu unakwenda juu. Tumeelewana vizuri? Na wako wanaona kwamba hapana, atanyanyuka kwa kutumia mikono. Na hii imekuja hadithi hapa, hadithi ya kutumia mikono ni hadithi imekuja sahihi. Kwa hizo khilafu wakati mwingine zinakuja inda ahli ilm, inawezekana moja katika maimamu kuna hadithi hazikumfikia, lakini asahihi ya kuwa hadithi imekuja ya kutumia mikono wakati unanyanyuka kwenda katika rakaa ya pili, au unanyanyuka kutoka katika tashahudi kwenda rakaa ya tatu, au unanyanyuka kwenda rakaa ya nne, kutumia mikono wakati unakwenda juu. Sasa anasema al-maqbubatayn, hali ya kuwa ni mwenye ku kufanya qabd. Qabd ni kama kukunja, qabd tulisani kukamata kitu. Kwa ukinyanyuka unakuwa unafanya qabd, sawa? Ha, kama yakbidhuma al-ajim, kama vile anavyo ikamata mtu ambaye akandaunga mtu anayekandaunga akiwa akandaunga vile, basi kama anavyofanya hivyo, sawa? Si maana anaonyesha shekhe ile mikono usinyooshe, ukanyoosha hivi kijanja akufanye hivi, ila rakaati thania, kwenda katika rakaa ya pili, wahiya rukun, nayo ni nguzo. Unyanyuka kwenda rakaa ya pili ni nguzo. Masala ya qabdu ni masala ambayo ipo khilafu baina al-ulama, suala la kufanyaje, la kukamata, la kukunja. Hadithi hii ni hadithi ambayo baadhi ya ahli ilmu wameidhoofisha. Ameyataja haya al-Imam Nawawi katika al-Majmu', ambayo ni sharh ya al-Muhaddith. Kwa hadithi hii ni dhaifu. Kadhalika ameyataja kadhalika al-Imam Ibn Hajar al-Haytham katika Nasb al-Raya, kuja kadhalika maelezo haya. Sawa? La, ameyataja al-Imam al-Zaylai katika Nasb al-Raya, na vile vile ameyataja al-Imam Ibn Hajar al-Haythami katika Tuhfat al-Muhtaj. Na wengineo kama Sheikh Muqbil, hadithi hii ni dhaifu ya qabd. Kwa maana utanyanyuka kwa kutumia mikono tu bila ya kukunja, kama vile kukunja ngumi. Wallahu a'lam, na hii ndio sahihi, kwamba hadithi hii ni hadithi dhaifu. Hadithi dhaifu, kwa mtu atanyanyuka kwa kutumia mikono tu bila ya kukunja hizo ngumi. Japo Alama Andani rahmatullahi ta'ala yeye hadithi hii ameisahihisha. Sawa? Kwa haya ni masala wanawachuoni wameeleza katika ikhtilafu zao. Wayasna'u fiha ma sana'at al-ula, na mtu atafanya kama alivyofanya katika rakaa ya mwanzo, ila annahu, yani rakaa ya pili atakwenda juu, ukisha ukaja juu wafanya kama vile ulivyofanya rakaa ya mwanzo, ila isipokuwa annahu la yaqra'u fiha du'a al-istiftah, hiyo rakaa ya pili usome dua nini, dua ile ya kufungua swala. Wayaj'aluha aqsara min ar-rak'ati al-ula, na hii rakaa ya pili ataijalia fupi kidogo, ataipunguza kidogo kuliko rakaa ya mwanzo. Japokuwa jambo hilo si maana kwamba ni jambo ambalo labda ni sunna moja kwa moja, kwa sababu wanasema baadhi ya ahli ilm, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiswali kama siku ya Ijumaa, anasoma raka ya mwanzo sabbih isma, raka ya pili nini, hal ataka, je sabbih isma na hal ataka ibnif. Kwa unaonesha rakaa ya mwanzo yaweza kuwa fupi, ya pili ikawa ndefu. lakini utaratibu wa ujumla ni kwamba rakaa ya mwanzo inakuwa nini, inakuwa ndefu ya pili fupi. Kwa ahyana mtu ndo anaweza kufanya hali hii. Kwa hiyo hili ni sunna kufanya hivyo, kuifupisha rakaa ya mbili, lakini kadhalika yajuzu mtu kama atakwenda sawa au atarefusha ahyana, lakini sio kwamba utaratibu wako rakaa ya mwanzo wasoma kul huwallahu, rakaa ya pili amma, ikawa tena ndio imamu wewe ndio usomaji wako. Si hivi, rakaa ya mwanzo warefusha, rakaa ya pili wapunguza au uenda sawa. Itokee tu ahyana kufanya hivyo. Tumeelewana vizuri. ويجعلها اقصر من ركعه الاولى. نعم الجلوس للتشهد كتابه ساعه تشهد. فاذا فرغ من الركعه الثانيه اكمليذا ركعه الثانيه قعد للتشهد اتكاء كواجب يكتوى شهاده وهو واجب ان كتابه هيك هو كتابه شواجب. ويجلس مفترشا ما اتكاء كتابه افتراش هذا كما سبق بين السجدتين, kama ilivyotangulia kati ya sijida mbili, kile kitako tumekiona cha kukita mguu wa kulia kukalia mguu wa kushoto. Lakin la yajuzu al-iqa'a huna, hapa kile kitako cha iqa'a kile cha mtu kukalia visigino hichi hapa akifanya la yajuzu. Wayadhu kaffahu al-yumna ala fakhdhihi, ala fakhdhihi, na ataeka kiganja chake cha kulia ala fakhdhihi, ataeka juu ya paja lake wa rukbatihi aliyumna, na juu ya goti lake la kulia, kwa maana mkono utaweka juu ya fakhad na hichi kiganja atakiweka nini katika rukba. Tumeelewana? Wanihayati na mwisho wa mirfaqihi, yani hii fundo yake hii mkononi hii mwisho kwake kule al-ayman, ambayo ni mirfaqi ya upande wa kulia ala fakhdhihi, pia ataweka juu ya paja yake, kwa maana mkono wote huu utakaa juu ya nini, juu ya paja hivi, kwa maana shekhe anaona usinyanyuke huu mkono hivi, kuna wengine hivi au sio, umenyanyuka huu mkono walala katika paja, mkono unalala katika paja na mirfaqi inakuja kukaa ile upande wa kulia pia yakaa kwenye paja. Wala yubiduhu anhu, yani asiachishe huu mkono, usiuachishe na paja, kwani kuna wengine wakalia kama wauegemea, wanakuegemea huu mkono hivi hata kakuruka. Watulizana, mkono unyosha kwenye paja, alafu unaendelea na hatua nyingine. Tumeelewa? Wayabsutu kaffahu al-yusra, na atakunjua kiganja chake cha kushoto ala fakhdhihi, pia atakunjua katika paja lake wa rukbati al-yusra na paja nini goti lake la kushoto. Wala yajuzu an yajlisa mu'tamidan ala yadihi, na wala haifai jamani mtu kukaa hali ya kutegemea mkono. Na mtu kama kakaa bila kutegemea mkono wake, tulizana vizuri, tutegemee mkono, tulia hivi. Sawa? Tumeelewana vizuri? Tahariku al-isba, kutingisha kidole, wa nadhru ilayha, na kukitazama kidole. Wa yaqbidu asabi'a kaffihi al-yumna, sasa anasema sasa atakunja vidole vyake vya kiganja chake cha kulia, atavikunja vyote. Sawa? Kullaha, yani vidole vyote atavikunja. Wayadhau ibhamahu, na ataweka dole lake gumba, ala isba'ihi al-wusta, ataliweka juu ya kidole chake cha kati, taratan, wakati mwingine taratan, wakati mwingine wa taratan yuhalliq bihima halqa, na wakati mwingine atatengeneza duara, wakati mwingine atatengeneza duara. Kidole cha kati ni kipi? Ni hichi dole gumba. Kinachofuata ni kidole tunaita cha shahada au sababa au sabaha. Kidole cha kati ni hichi, kwa kuweka juu, kisha ukakunja hivi, umekunja yote hivi, unaeka dole gumba hivi juu ya nini? Juu ya kidole cha kati. Tumeona hivi kwa hapa, baada sijaashiria kwa sababu baadaye utakiashiria kidole. Kwa utaratibu wa mwanzo ni huu, au utaratibu wa pili kutengeneza nini? Halqa, duara. Utaratibu wa kutengeneza duara hivi baina ya kidole cha kati na dole gumba vya kutana hapa, kuna kwa kama kuna kiduara unakitengeneza. Sawa, umeona kaifia mimi. Kwa wale wakina mama kuna naona wengine weza labda kwa sababu hawaoni, sio kama fomu itakuwa karibu. ويشير بإصبع السبابة إلى القبلة ويشير بإصبعه لا أتاشيرية وكدون تاكة تساكيلة السبابة كدون تسبابة لهيش هيش بعد أن نقوم بهيش أتاشيرية إلى القبلة وكياشيرية قبلة وسكدون دوش يجينا نفعنا هيدي كنا فوا كما كاشيني تتزامة شيني أرضيني تاشيرية وقت قبلة ويرمي ببصره إليها لا أتتوفى وجيشولاك أو أتلتزام أتكتزام كلك دولي وجيشولاك فمعنى إيش وكتيه لتكوى لتزام كلك دولي ويحركها نبالا في أشيرية أتكوى على كتنجيشة يدعو بها أومب لإيش كدولي هل يكوى أمكي أشيرية على كتنجيشة من أول التشهد إلى آخره. ما زو التشهد بكمشو. ولا يشير نوال أتأشيرية بإسبع أو بإسبع. إنه هي اللغة تيسة. اللغة تيسة. على كل حال تقول إليه. ولا يشير كمعنى كنا حال تيسة. إذا كوين رفو وكوين هيبين كثرة. ويشير بإسبع يده اليسرى. نا أتأشيرية وكدون تشاك wala ushiru, wala hatua ashiria kwa kidole chake cha mkono wa kushoto. Mtu asiyakafanya hivyo, ukienda ukafanya ishara lakini na mkono wa kushoto. Anasema ahlul ilmi baadhi yao, hata kama mkono wa kulia huna umekatika, basi usiashirie kwa kushoto. Basi taka hivyo hivyo, kidole vimekatika, basi tumeelewana. ويفعل هذا كله في كل تشهد. لا تفعل هذا كتك تشهد. هذا كذلك فانا مسألة. مسألة يكتنجيش في دولة. مسألة يكواشيرية في دولة. لمسألة حديث ذاك يزيبه كتك صحيح. أزينا شاء. وصواشيرية هو عشيرية. كيف يعني مذهب زارة. لكن حديث يكواشيرية. من حديث يزيبه كتك صحيح. أزينا شاء. سؤال على إشكال يمكودة كتك سؤال على كتنجيش كدولة. سؤال هيد ومختلفيان أحد العلم حتى هو معلما وكسنة معلما وكثلاثة كتك وانون حديثه يا كتنجيش الحديث شاذ. الحديث شاذ كسما شاذ أو شذوذ كتك مسألة مصطلح لحديث إن وفكيزي أمو ونقبانيك lakini imekwenda au imekhalifiana na hadithi ambayo inaopokezi, wao wana nguvu zaidi katika kukubalika, au ni ziada ambayo ziada hiyo haikuja na wengine ambao ni wengi. Kimfano maana shughu pana watu 10 nyenye wanafunzi tulimpa 15, ikaja habari ya kwamba ustadhi kasema kipindi kijacho watu waje na vitabu, waje na vitabu vyao kwenye darasa. Watu 15 mtaa wanafunzi, riwaya watu 14 ikaja hivi. Mmoja akasema, akasema pia na kila mmoja shilingi 1000. Sasa wewe hii 1000 hii ziada, na hii ziada hii haijapingana. Kasema kitabu ndio kasema na 1000. Sasa ahlul ilmu wana mustadaf alhadith, hizi ni elimu. Huyu anazidisha 1000 huyu peke yake kwenye wanafunzi 15, wengine wote 14 hawakusikia maneno haya. kwa wanasema hii ziada yake hii ni ziada haikubaliki. Ima wewe ulikuwa sinzia. Yaani watu wote 15 usikie peke yako ni 1000. Kwa wanaleta sasa zile hoja zao kutokukubalika ziada. Ya mtu hata kama ni thika, tunaamini kwamba wewe ni mtu mwaminifu mkweli. Lakini kwa nini wewe peke yako? Hii ni kwa ziada, ziada tu thika. Na wako wanaona ziada ya thika ni makubula. Inawezekana huyu kamsikia mwalimu nje ya darasa nyinyi hamkuwepo, alimwambia bwana waambie na 1000 pia waje nayo kidogo tutakotupate maji pale pale. Sasa kumbe inawezekana kalisikia, lakini katika majlis nini nyingine unaona khilafu baina ulama, na wana wachuoni wanakhtalifiana kwa lengo ni kuyanusuru maneno ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuyahifadhi maneno ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam yasije yakazidishwa au yakapunguzwa, watu wasije wakaharibu. Kwa hivyo zinakuja khilafu baina al-ulama. Endelea. Hii ni ziada ya mmoja ya wapokezi, haikupingana kwa sababu kazidishwa tu kitabu pale pale, kila mmoja aje nacho, lakini pale 1000 bwana kaizidisha ile. Kwa wako wanaona ziada yake haikubaliki, na wako wanaona hii ziada yakubalika. Kwa ukiona pana khilafu baina al-ulama katika baadhi ya riwaya za hadithi kuna ziada, wanasema hii shadh ni wale wanaona kwamba ziada yoyote ya thika haikubaliki, iwe imekhalifu wale wengine au haikukhalifu. Na wako wanaona ziada ya thika haiki itakuwa ni shadh, kwa maana mpaka ikhalifu, kwamba watu wote 14 wanasema mwalimu kasema kijana kitabu, yeye akasema hapana. Niwa mtusikia kusema ndio na kitabu ndio na karatasi na kalamu. Wewe mmoja una khalifu wote hawa. Hii ndio inaitwa shuhudu. Inaitwa nini? Shuhudu. Na hadithi sahihi yoyote ni lazima ipatikane shuhudu ngapi? Tano. Sharti ya kwanza ni istisadu sanad. Ile wale wapokezi wote waungane. Kifano hadithi kutoka bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ina wapokezi watano mpaka kufika labda kwa al-Imam al-Bukhari mathalan, katika wale maulama ambao wamesalimu vitabu. Ni lazima kutoka kwa al-Imam al-Bukhari, huyo anomsikia ni nani, na anomsikia huyo Sheikh wa al-Imam al-Bukhari ni nani, na Sheikh wa Sheikh wa al-Imam al-Bukhari kamsikia nani mpaka bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lazima hii chain ya hao wasimulizi lazima iwe yote imeungana, haita katika. Ikitokea baina ya huyu na huyu, huyu kafa mwaka sabini, huyu kafa mwaka sabini, huyu kazaliwa mwaka 75, halafu huyu anazaliwa mwaka 75 anasema hadathana fulani na huyu fulani kazaliwa mwaka 70, tafadhali. Kwa sababu wewe wazaliwa, huyu kashakufa kwa miaka 5, ulimsikia wapi? Wakati wako katika tumbo, sababu sio tumbo ya kama 5 hata sijui mani yako kama ya sisi huyu msikia hapo. Kwa hiyo hapo watu wanaona tazama hapa lazima pana mtu kafanyaje kaondoka baina ya huyu na huyu, sababu haya ni masimulizi. Na hii dini yetu alhamdulillah ilmu yake imejengwa katika nini? Isnad. Isnad ni chain of narrators, wale wasimulizi. Mtoto kisema unaambua lete samulana rijalako, hebu taja wewe umemsikia nani? Nimemsikia fulani. Hakuna masala hapo, uko pakawa hapo zamani za kale, sio na hili utamu uongo njoo utamkolea. Ni lazima mtu anachokitaja iwe lazima kina wasimulizi. Wanasema Sheikh al-Imam Muhammad bin Sirin, lamma waqa'at al-fitna kanu kwanza kanu la yasaluna an al-isnad, wakati masahaba walikuwa waulizani isnad, sababu ni wao wamemsikia bwana Mtume. Masahaba ni waadilifu bwana, hakuna sahaba atamzulia bwana Mtume. Lakini ilipotokea fitna sasa, watu wakawa wanatunga hadithi. Namjue kwamba hii dini watu wako wanazitunga hadithi mpaka wakawa wanauliwa kwa sababu ya kutunga hadithi. Na mtu anauliwa kama mmewatungia hadithi fulani au hadithi idadi fulani katika halali na haram, anaambiwa sawa, na kuna wanawachuoni watazipambua zote hizo kama vile unapotolewa umeme katika ungo wa ngano. lakini wewe leo uliwa na wako mabingwa utazichambua na watu watajua hadithi sahihi ni zipi na kufa. Kwa umma huu umeingizwa mahadithi mengi. Mtume sallallahu alaihi wasallam kasema si wapendeni Waarabu kwa mambo matatu. Sijui ikhtilafu umma ar-rahma. Sijui hubu al-watani min al-iman, kupenda nchi yako ni katika imani. Unataka kuna taasabia. Sawa, hadithi zikazatiwa mtu atakaye kula man akala al-adasa yawm al-jumaa dakhala al-janna. Asiyekula adasa siku ya Ijumaa ataingia peponi. Wengine man akala ruza anapenda ubwabwa na watasema mtume akasema asiyekula wali siku ya Ijumaa. Wanatasema Ijumaa pia wana ugali Ijumaa. Kwani Ijumaa ndio sunna kula wali? Hivi kwanza katika sunna ya kula sijui Allahu ala. Usiyekuona mtume kala wali. Al-urz. Sijui usiyetoona ngano, shairi, adesi, tende, maziwa, nyama, au sio? Sasa hii watu wabwabwa si wabajuni hawa na Wazanzibari, na kuna watu wapenda ugwabwa sana. Ugali kupika pia hawajui. Hata mtu ukimua katika miji kuwapika ugali hawezi. Sasa naona nao wapesaa hadithi. Kwa watu walipo nao watunga, wallahi watu wametunga katika biashara, watu wametunga katika madhahibu za kupenda maimamu wao. Mtu hadithi zimetungwa kwa Ali bin Abi Talib zinazosema Ali sayyid al-bashar man adha faqad kafara. Ali ndio sayyid wa watu wote, atakayekataa amekufuru. Lengo kuna mtu wa Ali bin Abi Talib akawa juu kuliko Muhammad alayhi salam. Kwa watu wale mapenzi, kwa baadhi ya watu wakatunga hadithi. Kuna watu walitunga hadithi katika nini? Katika fadhila za Qur'an. Kila sura akaelekea hadithi ya kutunga. Ili watu alipoulizwa kata, mimi nimeona watu wameelekea katika fiqh ya Hanafia, yani wana fiqh hivyo, wanaelekea katika fiqh ya Abu Hanifa. Kila kitu wao kana Abu Hanifa, kila kitu masala fiqh. Qur'an wameiacha. Sikaamua mimi kusunga hadithi za kuhusu fadhila ya Qur'an ili watoke kule waitupie kuisoma Qur'an. Kuna wengine walitunga wakaona kwamba nikiwafanyia nikwambia atakayesoma sura tulifuata mara moja au kwa siku mara kumi basi atalipa kadha wa kadha. Kwa watu wakisoma ile qala rasulullah waje asome al-Fatiha. Atakayemaliza Qur'an si ndani ya muda gani kadha watu wanapatia. Kumbe hadithi za kutunga. Wako walitunga wengine kwa sura. Kwa lazima hadithi wapokezi wale waungane. Ni lazima wapokezi sharti ya pili wawe waadilifu. Ni lazima wapokezi wawe wana hifdhi madhubuti, na kuna namna ya kujua hifdhi za watu zatihaniwa, zile hifdhi zatihaniwa. Kama vile huku sikuna mitihani, japokuwa siku hizi mitihani ya kisasa sio kremli, ni mitihani ya watu waelewe. Lakini zamani kuna vitu vile mtu akikaa unamwona usiku atingisha kichwa tu, akisema mbinguni tu namna hii ashindia. Mtu aifazi principle, aifazi nini, siyo hii, wasi hili. Mtu wakana mle na huku miguu ipo ndani ya maji. Sikiza hata mitihani haiji hivyo bana. Mitihani ya kudefine kila kitu what is nini. Kuna mitihani ya kisasa ya kuchagua, au sio? Ya ndio na hapana, ambao mitihani unaweza kumtahiri mtu katika vitu vingi kwa muda mchache, na ukaelewa ile understanding yake, anaelewa kiasi gani. Sikiza mabadiliko, au sijui nini mnavyosoma, lakini kila kuna aina za mitihani. Kwa tunasoma nilikuwa ninajua sasa hivi shataa, kuna mitihani ya kibabe, maana kile lazima upige msuli. Kwa ukipata mwalimu asoelewa basi kaza kukukomoa, kwa lazima uwe umemeza, au sio? Kwa una hifdhi, kwa ilmu hii kuhifadhi kitabu na kuhifadhi hadithi za bwana mtume ni sehemu ya ilmu. Alafu kuna kitu kuelewa, kwa wanafihamiwa kuna kutahini kujua hifadhi za watu kwenye hii. Sharti ya tatu, sharti ya nne, lazima hadithi salimike na illa. Na sharti ya tano, hadithi salimike na shudhudh. Shudhudh ni huku kukhalif. Sasa tulipokuwa tunakuelezea kile, wallahu aalam, naona nimetumia muda kidogo, lakini kwa tunaelezea kwamba wako wanaotuona wanaozungumza hadithi ya kutingisha kidole ni hadithi shadh. huyo Zaid ibn Qudama ni katika wapokezi Zaid ibn Qudama, amehalifu ndio anazidisha hii ya kutingisha. Ima Sheikh Al-Albani ameeleza kwamba huyo hakuhalifu, kazidisha, na ziada ya anazidisha ya kubalika. Lakini kuna wanaochuoni na ziada ya thika au ziada ya mpokezi ambaye ni thika iliyozidi katika maneno ambayo wamepokea wengine wengi, hawakuzidisha wao, waliishia ile, haikubaliki. Haya ni masuala ya khilaf. Unaweza kuona msemo huu walikuwa nao baadhi ya ulama siku nyingi kwamba hadithi ya kutingisha haikusahihi, na wako ambao wanaona hadithi ya kutingisha imesihi na ni jambo limetajwa katika vitabu. Suala ni katika khilafu ya kusihi na kutokusihi. Tumeona vizuri japo mambo yamekuwa mageni, mtakimbisha kidogo inaonekana kikidhaadhaa siku hizi, ilikuwa zamani hivi. Mwisho mpaka zikatungwa kwamba siwi bwana mtume alikaa sana kwenye kitako mpaka mkewe akapata taabu akatatizika, je, mume wangu kafa au la, kwa akatungisha kumwashiria aliko hai. Yote ni watu walikuwa wafanya ili wapinge hili na nipinge katika sura hii ya kielimu kwamba hii hadithi bwana baadhi ya ulama wanasema kadha stopte uongo kwamba eti mtume alikaa sana kitako mpaka mkewe bwana kaketi sana yule. Kwa mtume alipoona mke wangu ashapata wasiwasi, kwa akamtungishia kidogo kuonekana niko hai, tunaendelea naendelea na uraji. Kwa wewe kama msomo wako ni kutokutingisha, basi ndio wanaochuoni wanakutangulia. Na kama msomo wako ni kutingisha, pia kuna wanaochuoni stafu hivi wala hivi ndio ukazua. Kama wengine sio kutingizia watu wao, hawa wasema mikono haiwezi hapa kwa sababu eti hapa tumboni pana mavu. Sasa kama hapa pana mavu jamani, hapa kifuani hapana damu, bado pia si najisi. Hakuna anayosema masuala ya kuweka hapa, watu hawaweki hapa kwa sababu eti pana mavu. Nadhani tumeelewa kwamba haya masuala pia kuweka mikono ya tumbo kifuani, masuala ni khilafu baina ya ulama mpaka wa kisalafi, wala sio kama ni mambo mpaka wa kisalafi. Tumeeleza kwa wewe hebu zungumza. Unajua kuna watu wengine watakupinga vipi kwa story fulani, kwa kutaka kupaka yani kama rangi nyeupe uitie mkaa. Eleza jambo kielimu, alafu sio kujua na mjanja. Kuna watu wamekuzidi katika elimu, yani kadiri wote wanasema kuna watu masala wanayajua vizuri, kwa wakikusikiliza wanacheka tu na huyu mbavu kaokota madege yake makubwiru yale yasojua manaka ya kujapiga tu. Masala yaelezeke hii, kwa sababu masala haya yapo katika vitabu, sio masala kwamba watu wameyazua. Labda yapo katika vitabu na ni siku nyingi, kwa sababu masala ya riwaya za hadithi toka wakati wa masahaba na matabii, sio jambo hili. Tumeelewana vizuri jamani? Lakini kadhalika suala la kuashiria kidole, je, hicho kidogo kitaashiriwa wakati gani? Kitaashiriwa mtu